Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Børsugen har budt på lidt af hvert, faldende kurser, stigende kurser, centralbankmøder, renteforhøjelse i Norge og kunne hjælpe med os en noget overraskende rentenedsættelse i Tyrkiet. Vi samler tråden her de næste 55 minutter i Millionærklubben, sætter ekstra god tid af til jeres spørgsmål, for det er fredag, og det er lige præcis som fredagen, at vi svarer på alle spørgsmål, så du kan skrive til os på 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Miu i starten af din besked, og så send den altså afsted, så griber den herinde i studiet og smider den videre til dig, Lars Svendsen. Godmorgen, ja, og velkommen godmorgen. Til. Lars Persson kommer også med på telefonen om et kvarters tid. Lars Svendsen, du stormede ind ad døren og sagde, jeg har en joke, så skal vi ikke bare have en på banen med det samme? Jo, det er en historie, som jeg ikke selv har fundet på, men den er faktisk meget morsom. Det var, fordi jeg talte med Christoffer Wold i går. Han er blevet far. Mm-hmm. Tillykke med det. Ja, tillykke. Til en dreng. Så tænker jeg, han ringer, fordi han spørger, om han må kalde ham Lav. Men det var det så ikke, fordi han har også allerede fundet ud af, at han skrev Oliver. Men så betaler man den der joke, så siger han, det der med den moderne økonomi, ikke? Du kender Uber, ikke? Kender du Uber? Uber. Ja. Uber. Ja. De har ikke nogen biler, vel? Nej. Kender du Airbnb? Mm-hmm. De har ikke nogen bygninger, vel? Nej. Kender du Evergrande? Mm-hmm. De har ikke nogen penge. Åh, Lars Svendsen. Altså, du kunne vi tilføje, kender du Just Eat? De har ikke nogen restauranter. Kender du DSV? De har ingen lastbiler. Og, det er og kender du nye verden, og kender Lars Svendsen. Du så det der, de har noget der Bitcoin, du? Der er der overhovedet ikke en skid. Vel? Det morsomme var her for nylig, så skete der det. Nu har joken var det der. Men for nylig, nu kommer over i virkeligheden. Ja, det er jo ikke virkeligheden, for det er jo bare noget fantasi, man har. IT-fantasi, ikke? Men for nylig, så meddeler politiet og Finanstilsynet, ansvarlige myndigheder, en advarsel. Fordi der er nogen, der har sådan noget krypto, som slet ikke, det er bare fup. Men det hele er jo fup. Men det kan de jo ikke sige, vel? Så derfor så fortæller de ligesom, at der er fup i noget, der er fup. Men de kan jo ikke, de tør jo ikke sige, at det første er fup. Det burde de jo gøre, men det tør de jo ikke sige. Det er fagre nye verden, Lars Svendsen, og her er det fredag. Det betyder, at vi skruer ekstra op for hyggen her i studiet. Svendsen, det skal da også være lidt alvorligt. Vi skal kigge på pengene derude, hvordan de løber, hvilken vej de løber. Ja. Hvad er det for et marked, vi har her til morgen? Ja, det er en lille smule små morgensurt, men det er ikke noget særligt. Det er sådan lidt, vi ligger sådan noget simmer, men der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at sætte ud lige her til morgenstunden og bide til bolden og gøre noget for alvor med noget. Så det er sådan lidt den der med, at det er heldigvis det er fredag. Heldigvis er det fredag, ikke? Og så videre. Men det er sådan lidt som om, at man står sådan og vader. Og det der Evergrande og det der, det er jo, altså, den er jo lidt til hjørne. Mm. Og der er måske en indirekte forhold omkring det også. Altså, hvad sker der? Hvad sker der ikke? Og alt det der. At til syden af ham, præsident Xi, han er jo fra Kina, er jo en tur i USA. Er det ikke rigtigt? Han har været over i FN og skulle sige et eller andet. Okay. Det har jeg forstået, fordi FN er jo lige åbnet, og det er rigtigt. Biden er jeg har ikke set ham tale om, men han vil gerne dirigere hele verden. Han har så meget trækket sig ud af Afghanistan, der er en ørken og sådan noget, men han vil gerne dirigere hele verden alligevel. Men hvad siger Xi derovre? Nej, men når Xi ikke er hjemme, når far ikke er hjemme på gården, så kan man jo ikke bestemme noget, vel? Det er jo selv problemet, fordi det er ligesom, at altså, alle sidder jo bare og... Monique, ikke han har ligget og skulle have sagt alligevel, Lars Svendsen. Jo, men de kan fjernbetjent og sådan noget, ikke? Ja. Men det minder jo lidt om den der... Vi havde jo for mange år siden, den har folk glemt i dag, en af de værste flykatastrofer i verden, hvor der jo skete det, at for mange år siden, dengang russerne var kommunister der, så sker det jo der i slutningen af 80'erne, kommer der en stor jumbo-jet over for USA med 400 mennesker, sydkoreansk. De flyver sådan den her storbuen. De skulle hjem fra USA til Korea og Sydkorea. Ikke? Og så sker der jo det, at systemet ikke virker, så de kommer ud af kurs og bevæger sig ind på russisk område. Og så sidder de der i russisk luftkontrolsystem, og det er ude, hvor der er ingen mennesker er jo, over i Vladivostok, ikke? Deroppe af Kamchatka-halvøen og alt det der Island, den landfaste Island, ikke? Det er jo Island gange 20, men hvad hedder det? Så sidder de der og kigger på det her, og de bliver jo mere, det kommer tættere og tættere på, ikke? Og hvad gør de? Så skal de have fat på på overbossen. Overbossen, eller bossen skal falde på overbossen, men overbossen, den sidste mand i rækken, han var jo på ferie nede på Krim, og de kunne ikke få valgt på ham. Hvad gør de så? Bum, du. De er jo bange for systemet. Så skyder de missil af og slår mere end 400 mennesker ihjel. Mm. På en jumperdæst, som bare var ude af kurs, og ikke gjorde noget som helst. Okay. Og det er jo det her problem, når far ikke er hjemme på gården, så kan man ikke bestemme noget. Ja, hvad vil jeg? Jeg tror nu, han har meget godt styr på det her med Xi Jinping. Jeg tror ikke, der er nogen, der gør så meget, uden at det er jo det, ved du hvad, Svendsen, vi skal lige samle op på en ting fra i går, hvor vi havde besøg af Niels Iversen Møller fra Evaction Biotech. Et interessant selskab, synes jeg i hvert fald, i forhold til de ting, som de arbejder på. Altså, det handler jo om kræftbehandling, og jeg synes, det var meget spændende, det han lavede. Men om det var en interessant investering, det lod jeg stå lidt i det uvisse, og du lovede at kigge på det her til i dag. Hvad synes du? Jo, men det var jo fordi, sådan noget der, altså det er jo noget der svæver ude i fremtiden, ikke? Mm-hmm. Og som man selv siger, det var 2-3 år inden, de har klaret fase 2B, altså man har dokumenteret i et stort antal personer, at deres metode virker, og så kan de ligesom komme til, at den skal godkendes. Men jeg blev forvirret, mens jeg hørte på ham, fordi jeg kunne ikke forstå, om er det en metode, eller er det et produkt? Altså er det et molekyle, eller flere molekyler, ligesom i en pipeline, siger, at vi har den her produkt, medicin mod det, og det mod noget andet, osv. Men det er en metode, hvor han så talte om, de havde to produkter, men det var to, så vidt jeg forstod det. Det var to ting, han brugte, altså projekter, hvor de brugte det her metodik og så videre. Men i og med, det er en metode, så vil han jo også få lettere ved at få det godkendt, end hvis du har et produkt. Fordi altså i princippet er det jo et, så vidt jeg forstår det, nu kan det være, at vi får en opringning eller en mail om lidt, men så er jeg stadigvæk ikke forstået det. Men det er jo, jeg skal jo være den fjerde mand, der forstår det. Der er tre i USA, der forstår det. Nu skal jeg være nummer fire. Der er tre analytikere, der dækkede aktien, ja. men du er nødt til ligesom at forstå det, for ellers, altså, jeg kan ikke vide, om man rammer rigtigt, men du skal forstå tankegang og systemet. Og så, det er den måde, jeg ser på sådan nogle ting på, fordi så må man sidde og sige, hvis du nogenlunde begriber, hvad det er, det er også det, Buffett siger. Man skal forstå et produkt. Hvis du ikke forstår det, han var engang, han var ved at investere Intel, da det begyndte. Han forstod det ikke. Det blev lavet chips og har gjort det indtil dato, og nu er det overhældet nogle taiwanesere. Men han sagde, jeg forstår det ikke, så jeg vil ikke putte penge. Og jeg gik jo glip af en formue der. Men du skal forstå det, og så må man sige, så langt, så godt, så er det, de arbejder med, rigtigt. Så rigtigt, som vi tror, de vil overhælde andre teknologier, og hvad ved jeg, men det er sådan set det rigtige spor, de kører på. Og så må de jo så lykkes at bære igennem, eller ikke bære igennem, og ting kan blive opgivet, lange forklaringer, men så er det det rigtige. Men og det, betyder altså, det er, ligesom, er princippet rigtigt. Og betyder det, tror jeg, det at du også ville ture og smide lidt penge efter sådan en aktie der? Ja. Og det er, så kommer vi i næste spørgsmål, det er jo, hvad er billigt, hvad er dyrt? Altså, den har været kommet ud på 10 og været nede i 5 og koster 8. Nu så steg den faktisk 8% i går, så der var nogen, der hørte vores udsendelse, og så blev inspireret. Og det kan jeg godt forstå. Og hvad hedder det? Men han får jo, som han også sagde i går meget ærligt, at de har, så vidt jeg forstår, $18 millioner i kassen. Det svarer til $1 per aktie. Den koster 8. Så det er jo sådan, du betaler de 7. Der er 1. Og du betaler næsten 9. Ikke? Mm-hmm. Så de 8 er jo en det, du betaler for produkter, rettigheder og hvad er det, going concern og det hele. Ikke? Men det er jo forholdsvis et lille selskab, der også er cirka 18 millioner aktier. Så det er jo ikke, det er altså 1 milliard kroner, ikke? Det er jo ikke så tosset meget, men hvad hedder det, han siger jo, at de får brug for flere penge, og de har jo så, det der cashbind, det er jo låst på $12 millioner på 6 måneder, ikke? Så han har jo sådan set, og han har 18, så han har til han har kun til 9 måneder, ikke? Så kommer det. Det er første 9 måneder. Kan du okay. Ja, nej, men han har kun til 9 måneder. Og han har 57 ansat. Der er jo altså fyret op i systemet. Mm. Men jo, du kan godt lade mig ind i det der. Ja, så må vi sidde og kigge lidt på. Nu er den på kandidatbænken. Jeg har givet dem et blåt stempel, eller hvad det hedder. Og så, jeg tror faktisk, han har butikken der, han har fat på noget, han har fået fat i en rigtig ende. Og så er der jo det med den slags selskaber, Lars Svendsen, som du også plejer at være relativt begejstret for, det her med, der er take-over-mulighed. Altså, når de på en eller anden måde er noget længere frem, så sidder de store medicinalselskaber og vil så sige, haps, den napper vi. Ja. Det er sådan set lidt lige meget, hvad den koster, fordi vi har sluppet for at lave alt det der besværlige arbejde med at opfinde metoden. Ja, altså, at man siger, det der babystatet, det klarer de jo og tager risikoen på, ikke? Mm. Og de har jo også allerede haft nogle investorer ind og så videre, men også lige fået de der 30 millioner dollar på børsen, og du siger, han har jo så 18 tilbage. det går stærkt, men det er jo der, de går hen af, og det skal man jo ikke være, sådan set skal man jo ikke være ked af det, fordi pointen i det hele er jo, at når du hører bare, han kunne også klare det, noget han sikkert tale om, at han nævnte bare perifert om de her resistente bakterier, altså vi har jo lige hørt på hvad er det der med mennesker, der kan blive et op af de der forfærdelige noget? Altså, ja, det kan de muligvis også finde ud af, og virus. Og det er problemet, men sagen er jo den, at hvis sådan nogen virkelig har fået fat på noget, der dur, og har en teknik, så er der også andre, der selvfølgelig kan på en eller anden måde kopiere det, så nogenlunde, ikke? Men det er jo risiko. Men så har de jo meget mere i posen, end de kunne. Så hvis det her var 20 år, inden de blev købt af nogen, jamen så vil der jo være en masse mennesker, der er døde, fordi det er ikke blevet. Så det er jo en god idé, der kommer, hvis det dur, at så er der en stor fætter, der kommer ind og siger, ved du hvad, jeg har milliarder, altså Astra, Pfizer og nogle af de der Novartis, og så får den, eller Novo for den sags skyld. Novo trænger jo til noget nyt. Så vidt, altså den lovede opsamling på programmet fra i går, vi havde besøg af Evaction Biotech. Lars Svendsen er begejstret her på en morgen, hvor markedet altså sætter sig en lille bitte smule, men det er måske også bare ovenpå, at det gik jo forrygende i går. De amerikanske aktier var jo altså også pænt oppe, især Russell 2000, altså de lidt mindre aktier, de trak flot op. Til gengæld, så var VIX den anden vej. Det giver næsten sig selv. Den faldt næsten 10%, Lars Svendsen. Ja. Vi kalder det frygtens indeks, sådan lidt populært sagt. Er frygten sevet helt ud af markedet nu? Nej, men altså, den ligger på 18,6. Jeg noterer den troskyldig ned hver dag. Og jeg tror, vi var ikke oppe i 27 under tumulten forleden dag. Når det går helt amok, så bliver det helt vanvittigt, selvfølgelig. Men altså, man siger, når under sådan pæn alvorlige børskriser, så kan vi jo nå op på en 45-48. Og når det går helt galt, så er vi altså oppe på 80, så vidt jeg husker det. Men når det er alt under fred og ro, og vi regner med, at verden vil være flink, så er vi jo nede på 9-10. Ikke? Men altså, den har faktisk ligget på omkring 18, og nu er vi tilbage igen. Så ja, den er, men det er i virkeligheden et frygteligt indeks. Altså, det er, fordi det handler jo om svingende, set fremad ud fra futures. Det vil sige, det er det sted, hvor folk spekulerer mest, eller dealerne måske virkelig spekulerer mest. Så det er jo sådan, altså, det er sådan lidt at måle, hvor mange sidder i venteværelset på skadestuen. Altså, det, og derfor kan man sidde og sige, jamen det har måske ikke så meget at gøre med sådan, det er mere ro, hvad er egentlig stemningen i markedet? Men det er sådan virkelig der, hvor du kan sidde og sige, hvor mange venter på, og bløder de vanvittigt, og skal vi kalde reservepersonale ind, og sådan noget. Det viser, derfor er, altså, jeg kan godt forstå, de der handler det, altså det burde faktisk være forbudt at handle det, fordi det er jo vanvittigt. Det er lidt farligt. Der er også medlemmer, der har brændt sig her i klubben på den slags, men det er heldigvis mange år siden. Nå, Lars Svendsen, vi hopper i spørgsmålsposen. Lars Persson er kommet med på telefonen allerede. Godmorgen og velkommen til, Persson. Godmorgen. Dejligt at høre din stemme også. Lars, Ambu, jeg ved ikke, hvordan du har det med Ambu lige i dag, men Thomas, han sidder derude og kunne godt tænke sig at få vores bud på lige præcis Ambu. Den ser ud til at trække momentum, skriver han. Hvad er jeres bud på et kursmål? Så Persson, kunne du ikke lige kigge på den for os? Ser ud som om, at den lige var nede i lige under 190 her i august måned, og det var ligesom om, der var nogen, der synes, at nu vil de gerne bide til bolle. Så der blev bidt, og aktierne kravlede langsomt op. Nærmeste modstand er 240, der kæmpede den både juni og juli måned, ikke? Men den kom jo sådan lidt, den tog sådan en rush ned, eller sådan en skarpt drop ned, ligesom når man kører ud over Møns Klint der i maj måned, hvor den gik fra 340 til 240, jeg synes potentialet er der. Der er jo nogen, der mener, at den er dyr, og nogen mener, at konkurrenterne kommer indenom, og der er mange historier, men altså, de har i hvert fald opfundet noget, som der er behov for, og som flere og flere synes er interessant. Men tager du også et tal på det der potentiale her, Persson? For nu er Thomas altså ude efter et decideret kursmål. Ja, men altså, spørgsmålet er selvfølgelig, hvor, om den bare lige bryder igennem de 240, eller om der skal mere saft og kraft og gode historier til. Men ellers så vil jeg da sige, sådan 300-320 kunne være et spændende mål, et spændende mål at sende aktierne op i, synes jeg. Okay. Det er jo også 50%, Per, så. Det er jo, ja, meget, altså, det er jo ikke jeg, sådan noget jeg småting, det her. Nej, det er jo ikke i morgen, jeg lå i satser på det, men over en periode, ikke? Altså, det går jo stærkt i den. Hvor lang en periode, Lars? Ja, Bodil, du kan godt lige at bevæge mig helt ud af for springbrættet. Nej, jeg vil jo gerne have det på et års tid, men lad os bare sige halvanden, altay. Altså, fordi vi ved ikke lige, hvordan markederne, de er jo sådan lidt... Det må man sige. Ham der, nu skal vi ikke tale ind der med ham der. Bossen, han købte jo her på... Hvornår, hvor var han købt? Ja, ja. Var det 190 eller noget? Gonzales. Ja, det var det. Han købte jo på en ordentlig røvfuld. Ja. Eller vil jeg sige. Ja, altså, det er fordi, jeg var noget med 50 millioner, men amerikanere, de er jo lidt større. De regner i dollars, som vi regner i kroner, ikke? De fik en EU-godkendelse i går af deres nyeste bronkoskop, altså en godkendelse, de har haft i FDA et stykke tid, eller et par måneder i hvert fald. Og så var der altså også en investordag hos en af deres konkurrenter, Boston Scientific Group, som var ude onsdag og sige, at vi skruer altså op for konkurrencen nu. Nu bliver det svært derude på det marked der. Er det noget, der spiller ind på dit blik på aktien, Lars? Nej, det skal de jo sige. Altså, de kan jo ikke sidde med hænderne i skødet og lade konkurrenterne spise af markedet. Så nej, det skal de sige. Så nej, det gør det. Ikke lige første runde i hvert fald. Svendsen, godkendelse fra EU til Ambu. Er det noget, der betyder noget? Ja, jeg ved ikke. Det var et bronkosko. Mm. Det er noget til lungerne. Mm. Men nej, det tror jeg ikke er noget specielt, end vi har i forvejen. De har jo hele tiden det der. De skal jo lige komme efter det. Altså det der med, at de jo... Altså hele den der markerballaden, hvor de er suspenderet det, som de havde købt i Tyskland. De købte jo et næsten færdigt sko, og det var vist, var det ikke til tarmen, ikke? Det store er jo tarmkræft, ikke? Det helt store marked, man kan gå efter. Og det er derfor, vi alle sammen får de her B-prøver, vi skal sende afsted om, at har vi blod i maven og alt det der. Jamen, det er det jo. Og hvad hedder det? Det skrottede man jo, og de havde jo betalt sådan set 1,5 milliard for det, det var til mange penge, hvis man tog det hele med. Og så har de ligesom gået tilbage til deres egen, det de har i forvejen jo, de sidder og siger, det kan bruges til alvedervejen, det er både til lungerne, til tarmene og til tisseriet også, for det ikke skal være løgn. Det er jo ligesom det, de har gjort, og derfor er de kommet lidt bagefter deres egen plan. Ja, de vil blive forsinket 2 år, ikke? Mm. Så det er det, det handler om. Men jeg vil sige om det jo, at på lang sigt tror jeg tror, at Ambu også, hvis nu går vi tilbage til det der princippet om, at det, de har rigtigt, det er det. Og den måde også det med, at det er noget til indgangshejs, ikke? Som de laver, det er selvfølgelig, i vores dag vil man jo hellere genbruge ting, men altså, det er jo det med infektionsrisikoen, de tager væk på den måde. Men altså, det er jo, måske jeg siger det, bare en lang tråd, hvor der sidder et kamerahoved på inden, og så noget elektronik, der kan vise det. Altså, det er jo sådan set et videoudstyr, jo. Sådan set. Det er, hvad det er. Men der kan du så sige, at han har fat i lang, og jeg tror, at det lykkes for dem, og alt det der. Men det er det mest negative, jeg kan sige om, det er, at aktien er temmelig højt vurderet, eller meget højt vurderet. Og så, at det er jo altså en legeplads for pæne spekulanter. Altså, det er jo... Hvad er en pæn spekulant? Det er sådan som dig. Hvis du sad derhjemme og siger, nu gider jeg ikke stå herinde hver dag, og jeg sidder og jeg elsker mit job herinde. Så er så meget. Nu vil jeg selv sidde og lege lidt, ikke? Og så en 50-årig kvinde eller mand, det er jo sådan en, eller 60-årig, det er jo en pæn spekulant, og de elsker den der. De sidder jo ikke og råder om nogen, gør lidt, men altså, og C-Brain og alt det plader. Det er sådan noget, youngster-pisse, ikke? Men de sidder og leger det. Ja. Og derfor er der nogen, og da de jo har ret pæne penge, beløb, også på deres pensioner, de bruger, så kan de jo ligesom bide noget til bolden, ikke? Så de smider jo sådan lige pludselig en 300-400.000 på bordet der. Fum, ikke? Så tager vi lige, om vi får en god uge, og så får vi rødvin på fredag. Sådan hjemme. Ja. Ambu, som altså også har været lidt svingende, må man nok sige, men altså, det var jeres bud på den aktie. Det var Thomas, der havde skrevet ind på 42 42 03 21. Det kan du også gøre, kære lytter. Vi tager gerne imod spørgsmål hele timen, og du er meget velkommen til at skrive ind til os, altså på 42 42 03 21. Du skal huske at skrive Mio i starten af din sms, og så send den afsted. Jeg nævner det lige igen. 42 42 03 21. Svendsen, så skal vi en tur til Tyskland. Tyske Bauer. Det har Michael Overgaard nemlig skrevet til os om. Hvad mener Lav om tyske Bauer? Status på shippingmarkedet, og hvad er Lavs forventninger til DS Norden og Torm på kort og lang sigt? Det var der ikke sådan noget af det. Det spørgsmål, jo. Noget af et emne. Lad os starte med Bauer i hvert fald. Ja, altså Bauer, det er jo B-A-U-E-R, for dem, der ikke kender den. Det koster 11,6. Den ligger sådan set nede i en udfladningsperiode, og vil formentlig få en stor optur. Jeg går og holder lidt øje med den. Den er på min kandidatbænk. Og de laver jo, det er Per Aarsleff på tysk, hvor de så både laver sådan noget byggeri ned i, altså som Per Aarsleff gjorde i gamle dage. Forleden der stod de jo op på, jeg ved ikke, en etage over i Aarhus i Statsradiofoniens TV-avis, og viste den der skyskraber, men i gamle dage byggede de jo ned i jorden, ikke? Altså brændte pæle ned og lavede havne og byggegrupper og alt det der. Men det gør Bauer stadigvæk, og både som entreprenør, og det gør han alle steder nærmest i verden, og så laver de maskinerne, og de laver jo nogle monstre, som er sådan nogle, der går med i en film om, hvor de slås gravmaskiner mod hinanden og sådan noget, og pælebord og alt muligt. Men han laver nogle af verdens mest avancerede udstyr til det der. Og problemet er bare, at de har, det er jo noget high-risk business, når du er sådan noget, ikke? Og de har også været nede, og så vidt jeg ved, at dem, der har lavet ligesom fundamentet til den der skyskraber nede i Dubai, eller den der store 800 meter... store en eller anden fyr og sådan noget. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Nej, men jeg ved ikke, hvad du mener. Ja, altså noget der. Men det er en opsamler, og de har jo måtte få lidt flere penge ind. Det er et familieejet firma, stadigvæk selvom det er 200 år gammel. Det er en opsamler, og i betragtning af, at byggeriet og så videre faktisk stadigvæk går meget godt, og især inde i byer, for alle vil jo bo på ryggen af inde i byer ved havnen og alt muligt, og skal have parkeringspladser og alt det der. Så er han god nok, men han har altså haft nogle meget dårlige regnskaber, og de kører et gammeldags tysk bogholderi, altså sådan noget med, at du kan ikke se, at der er et problem før, at så skal de have en hensættelse og nedskrivning og dit og dat. Og det er sådan ligesom problemet, så de har været, jeg har holdt pause i den, men jeg skal have den igen, og jeg tror, at hvornår skal du det, Svendsen? Ja, det skal jeg jo, når vi får lidt når børserne begynder at blive sådan. De har jo lidt luft i maven i øjeblikket, ikke? Når vi har slået nogle ordentlige bøvser, som min far sagde, at så, hvad hedder det, at gå en tur og få luft os lidt, både foran og for ned, så, hvad hedder det, nej, men der er luft, hvis der er luft i maven, skal det jo ud, ikke? Og det er der på markedet. Ja, ja. Vi er meget i den her region i dag, kan jeg høre. Ja, men vi skal jo løfte niveau. Den står på vent bare. Men nogle gange, når du har sådan noget, det er jo det samme, også måske lidt med ham her, vi havde før i Vaxjørn, ikke? Han er jo også, men du behøver jo ikke, fordi du ser noget, behøver du ikke første dag. Det er jo ikke ligesom det at blive forelsket i en pige. Så hun sidder over det andet tog. Stop, de har jo nummerbrevsen på. Jeg skal over og fat på hende. Det er jo ikke sådan der, tag et nummer ro. Se på det og tænk lidt om at se. Men han er der, ja. Og jeg tror, det bliver godt. Bauer er der. Han tror, det bliver godt. Ham, Lav Svendsen, hvad tror du så om DS Norden og Torm? Lad os bare tage dem. Norden er jeg vældig glad for. Mm-hmm. Og han koster kun 163 eller sådan noget. Så han har jo været oppe i 220 og så videre. Og jeg mener, på det tidspunkt, jeg har temmelig mange Norden. Og jeg mener, kursen er, som navnet siger, mod Nord. Og hvad hedder det? De er, altså, jeg vil gerne købe på 100, og jeg har ikke købt nogen af dem over 117, men jeg vil sagtens købe på 160, og det skal jeg nok også her om 14 dage, når jeg løber ud af en eller anden. Jeg må ikke købe noget i 3 måneder efter, sådan noget. Den skal lige løbe ud først, men det, jeg kan ikke se andet, end det er en ganske glimrende, og det er jo kun bolk, de tjener på. Hvad er det for noget, du ikke må købe? Nej, men det er jo, jeg har jo skrevet om her i slutningen af juni, ja, okay. At det er 162. Så må jeg holde pause på 3 måneder. Det er lang tid jo. Men, det er fordi, vi opfører os ordentligt her på mediet. Ja, ja, og det er jo det med pigerne i det andet tog og alt det der. Men det var, fordi jeg så en smuk pige i går, som smilede til mig. Hun tænker, en ung pige, der smilede til mig. Eller så så hun bare overbærende på mig. Men så bliver man glad, ikke? Jo, det gør man da. Men hvad hedder det? Den er god nok, og jeg tror jo sådan set, at han er på vej mod 300. Altså, det er en fordobler. Eller slår ja, Norden. Hvad så med Torm? Ja, og det kan vi så sige, fordi også det lige gør Norden færdigt, det er jo, at han tjener kun penge på bold, fordi tank, hvor Torm så er, det er jo den anden del af Norden, det er cirka 40% tank og 60 bold. Det er kun de 60 bold, der tjener penge. De 40 tank gør det ikke. Og Men det er så tæt på at komme i gang, som du ikke drømmer om. Ja, det har jeg jo sagt mange gange. Men det er jo det der med, at tank, det er et marked, der enten er det crap, eller også er det boom. Og det er den længste drøm, jeg nogensinde har haft, det der, ja, Lars Hansen, det kan jeg lige så godt sige. Jo, men hvad hedder det, at det er jo det der med, skal du være i spotmarkedet, eller skal du være i, og det er det jo, fordi der er jo ikke nogen med deres forstand, der har et skib, der vil sætte det på charter til en forholdsvis moderat rate. Men det er så tæt på, som det overhovedet kan være, og olieforbruget på vej op, der vil være panik, og nu kan de ikke skaffe benzin i England. Tænk, i England, så der lukker de benzintankene, der de er ved at gå på røven derovre. Ja, det er og de kan ikke forstå, at det er Brexit, og at de har en galning, der det sætter vi fokus på i næste uge, Lars Svendsen. Lad os lade den ligge. Så Norden Torm. Frem for Torm. Ja, det er køb. Okay. Men Norden er et mere sikkert valg end Torm. Lars Persson, er du med os derude? Ja. Er der nogen søde piger? Er der nogen søde piger, der har smilet til dig? Det har jeg ikke lige lagt mærke til. Nå, okay. Men hvad er du skulle blive træner på et pigehold? De klarer sig også bedre end mændene, faktisk. Prøv at høre. Det duer ikke, det der. Vi skal lige omkring Electrolux. Der er nemlig et spørgsmål til dig, Lars Persson, fra Michael. Han spørger om Electrolux B, om du vil knytte et par bemærkninger til det. Har de ikke også chipmangel, spørger han. Og så var der noget med et ekstraordinært udbytte i oktober. Er det reelt et udbytte, eller er det en speciel nedskrivning af stykprisen, spørger Michael. Altså, lad os lige starte med sådan en overordnet blik på Electrolux. Jamen altså, den er faldende ligesom de andre. Jeg mener egentlig, Whitepool var ude på et tidspunkt og sige, at de havde lidt problemer, men det er en af dem, jeg har, der ikke er enten hverken på min kandidatbænk eller i min radarbillede, fordi jeg synes, at det er sådan en af de der meget langsomme elefanter, ikke? Og det er jo egentlig, den er sådan lidt, det er sådan lidt sjovt marked, det er lidt træ marked, så det er egentlig aldrig en, der har været på min kandidatbænk, men den er faldende og toppet i marts måned i 260, og har nu handlet lige over 200, så det er ikke noget, jeg har sådan, det er ikke en af dem, jeg følger særlig godt, det må jeg sige. Men Persson, altså, du siger Whirlpool, er det også noget med chipmangel at gøre, eller hvad? Eller har du ikke hørt om det i den branche? Jeg har ikke lige hørt om det specifikt i den branche endnu, men jeg vil da gerne lige dykke ned i det. Nu er jeg jo tilbage på tirsdag i æderen, så kan jeg jo kommentere det der, så er jeg jo lektier for. Men Persson, stop. Du havde da forleden dag Husqvarna, og det er jo sådan, din gamle var nærmest et firma. Du var jo et firma, men de havde jo problemer. Ja, det var deres plæneklippermotor, og de havde problemer med. Ja. Jeg tænker ikke, at plæneklippermotor er det samme som komponenter. Selvfølgelig kan der være udfordringer, men det kan jo være, at man har været dygtigere til at dække sig ind, og man selv producerer noget af det, så man ikke er afhængig af underleverandører, som Husqvarna er. Husqvarna er jo en af de virksomheder, der er kendt for at have den bedste service. For når man er inde i butikken, ikke, så siger de, når man er på vej, så husk varerne, siger de. Yes, man kan bare mærke, at det kommer, Lars Svendsen. Ja. Du er flyvende i dag, det er fantastisk. Ja, det er det. Ved du hvad, Lars, så får du lige en anden, og jeg ved faktisk heller ikke om det, men Electrolux, tag den lige med til os, når du er her på tirsdag. I en helt anden boldgade, der skal vi nemlig en tur til Japan. Axel Volter i Faxe Ladeplads, han sidder nemlig og kigger lidt på Japan, og han overvejer at købe Fanuc. Det er en aktie, som vi ikke har talt om i ganske lang tid. Det er robotter derude i Japan, og en aktie, som Mogens Vad var god at bringe på banen her i Millionærklubben for flere år tilbage. Så der var en overgang, vi talte rigtig meget om Fanuc. Han siger, der er tre muligheder for at købe den: Japan, Tyskland eller USA. Hvilken børs er den bedste at vælge? Hvad vil du gøre, Persson? Jamen, jeg ved ikke engang, hvor meget omsætning der er på den amerikanske og den tyske børs. Hvad hedder det nu? Så man skal jo tænke på, at hvis det er nu dig selv, du sidder og handler med, så er det jo en dårlig forretning. Så man skal jo også kunne komme ud med det, ud af aktien. Okay, så det gode råd er at finde ud af, hvor der er mest omsætning? Ja. Ja, og det vil jo nok være Japan, ikke? Altså, og spørgsmålet er selvfølgelig, om man kan købe nogle japanske, om man på han kan købe japanske aktier, ikke? Så jeg kan se, hvis man går ind på Fanuc, hvor Saxo Trader i hvert fald har den, så man burde måske gå den vej og ikke gøre det i hverken USA eller Tyskland. Holder du øje med Fanuc, Lars Persson? Er det en aktie, der er interessant for dig? Nej, Nej, det gør jeg ikke. Altså, det, altså, jeg har sådan sagt, Norden, det er min baglom, og så er der, eller det er min bukselom, og så er der enkelte aktier i USA og rundt omkring, som man så dukker op, og man kan følge lidt og ser spændende teknisk ud, ligesom jeg havde Autogrill, og jeg havde haft den der Unity, og sådan, ja, altså, man har lige nogen, der dukker op, og så holder man øje med dem, og ser overordnet på branchen og sådan noget, men nej, sådan sidder og kigger på japanske, det er en helt anden tidszone, så hvis det kommer med en nedjustering, så har, eller, ja, så nej, hvis jeg skal købe japanske aktier, så bliver det via en investeringsforening faktisk, meget kedeligt, og der får jeg jo både de gode stykker kød, og de dårlige stykker kød, men sådan er det, altså man må bare håbe på, at de så vælger færre af de dårlige stykker kød, og så vi får et godt afkast. Og det glæder mig, at du bragte det på banen, Lars Persson, fordi det minder mig om, at vi også har et lille hængeparti i forhold til en ETF, du også skulle finde frem til os, en ETF, som kunne omhandle, altså sådan cybersecurity-feltet. Har du kigget lidt på det? Ja, den har jeg. LG Cyber Security ETF, hvis man googler den. Det er i hvert fald en af dem, der findes i systemet, og hvis man er bruger af forskellige flittige platforme, så burde den også dukke op. Så LG Cyber Security, det er i hvert fald en, som har givet afkast de sidste par år, hvor man kan se, at der har virkelig været kraftig efterspørgsel på det her security, og i år har den givet 15%, men altså igen, så er der jo, når man køber sådan en bredspektret monster, så er der også nogle gange ting, der ikke virker, eller man får noget, der ikke løber så hurtigt, men altså 15% i afkast for en ETF, det vil jo okay. Det er lige et øjeblik, fordi jeg er jo ikke så uddannet. L og G, hvad, altså er det sådan et 8-talsår, eller hvad for et år, eller hvad? Nej, ja, det er sådan 8-talsår, det er sådan 8. Jeg ved ikke, om du kan finde den hos Saxo-traderen. Nej, det kan godt være, at vi ikke har lige den, men det er endda en usage-godkendt ETF, for det betyder altså, at man også kan have den i pensionsdepotet. Bare lige for god skyld. Ja. Godt, Lars Persson, så lad os hoppe videre til Nilfisk, for der er en lytter, der har skrevet ind om det. En lytter, som gerne vil være anonym, og det kan man selvfølgelig også være. Man skal bare lige huske at skrive det til os. Der står sådan her, aktien faldt i september fra 274 til 203. CEO har 16.980 aktier, og CFO har 11.369 aktier. De fleste er købt til omkring kurs 212. Har de fejlvurderet deres eget selskab? Ja, Persson, lad os starte med dig. Nej, altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes jo, måske den der rush var lidt overgjort, men altså, jeg hele tiden synes, at Nilfisk var en interessant aktie, og måske der så til gengæld en opsamlingsmulighed nu her på de her niveauer, ikke? Nej, altså jeg synes, at aktien ser interessant ud, og vil nok overveje at sætte den ind på min kandidatbænk i hvert fald. Men lad mig spørge dig på en anden måde. Det her med, når at de ledende medarbejdere altså, er ude at købe op, eller nogle gange er de ude at sælge, altså bruger du det til noget, som sådan blik på aktien i det hele taget? Altså, det er jo altid godt, at ledende medarbejdere køber op, fordi så tror de jo på den på lang sigt, fordi de er jo nogen, der skal ligge. De har jo kun åbne vinduer, når der er regnskaber, eller når der, så de kan jo ikke bare ligge og handle ud af. Så selvfølgelig kan man jo godt skrive sig bag øret, men det virkede måske også som sådan en kraftig stigning, de oplevede, ikke? Så jeg tænker, at en marked bare slumret lidt hen og har glemt den. Det er jo nogle gange det der med, hvis du ikke er i ekofeltet eller i søgefeltet, eller kommer med nye spændende meddelelser, ligesom Ørsted eller Vestas eller nogle af de andre selskaber, så bliver man sådan lidt glemt, og Nilfisk kan jo godt være sådan en, der bliver glemt. De sælger bare nogle støvsuger og nogle højtryksbuler, og det er jo ikke sådan noget, der kommer store nyheder af. Og så måske, apropos det, vi snakkede om lige før med Electrolux, jamen så kan det jo godt være, at der er nogen, der tænker, uha, komponentmangel, så har jeg ikke lyst til at have min aktie, og de brugte måske den her stigning til at komme ud af aktien, ikke? Så aktien er jo også steget 68% i år, så det kan jo godt være, at hele den her stigning, der kom der, det blev for meget for nogen, og de solgte ud af den, og det kan jo også godt have været nogle større fonde, der lige har ligget under 5%, som vi kendte til, fordi det er jo først med 5%, at man skal fortælle markedet, at man ejer de her aktier, ikke? Mm. Så, ja. Svendsen, holder du øje med, hvad cheferne gør i de der virksomheder? Ja, men ikke så meget, fordi vi har jo ikke så meget, det er jo sådan en amerikansk kultur, ikke? Og da man ikke kan spare så meget op i Danmark, så, på grund af skat, så er der ikke rigtig nogen af dem, der sådan har, for alvor har råd til at bide til bolden. Og som regel er det jo mere sådan nogle optionsaktier, de så tager, hvis de har en. Hvis nu han havde en option på at købe Netflix-aktier til kurs 110 eller sådan noget, så vil han så sige, så tager jeg den option og beholder, ikke? Og så videre. Og det er jo der, hvor nogle af dem så også er tvunget til at sælge dem, for nogle af dem for at få råd til at beholde nogle af dem, og så videre, på grund af den der forbandede skat hele tiden, ikke? Men så nej, jeg kigger ikke så meget på det, og jeg vil jo sige, den der, jeg holdt foredragen, det er en den med ISS, hvor jeg tror, at han prøvede på at lave lidt nummer med de andre der. Det er jo så min fortolkning af det, men den der med, at man tror, at bare fordi chefen køber aktier, så er det fantastisk godt. Det er absolut ikke altid tilfældet. Det kan jo også være, at man prøver på at få et billigt signal. For man ved så sådan en flok tosser ude i markedet, som siger, åh, fantastisk, han køber, så gør jeg det også. Og han har fået en option på at købe Netflix-aktiekurs 300. Så må den jo komme derop over om 4 år. Hvis styrelsen synes, det var en god idé. Ja, ja. Ikke? Og så nej, det, jeg kigger ikke ret meget på det, men vi havde for eksempel et tilfælde, nu er en aktie, jeg selv har, ikke? Som jeg holder meget af, det er Solar. Og det er jo min meme-stok, som jeg jo, nej, jeg har jo købt den for mange år, for 2-3 år siden, lige inden det hele pressede sammen der i 20. Fordi det er en glimrende virksomhed, de er på vej tilbage, de har taget viceinspektøren, som ligesom passede forretning, og så alle de der, der sad for oven og kom med store planer og lavede om, og farvel med dem, dog. Så det passer han på tiden, det går glimrende. Mm. Men hvad hedder det, så hans kone, jeg har jo så købt den for dig, og det er jeg glad for, alt det, men hans kone, hun købte her en ordentlig røvfuld, dog. Det skal du heller ikke mærke til, fordi hvis mutter derhjemme, hun køber, jeg tror hun købte det til kurs 500, så kunne du jo godt tyde på, at så er den god nok. Altså, hvad du selv gør, og alt muligt andet, men når mutter køber, så skal du... Hvis hun så også samtidig smiler til Lars Svendsen, så er den bare... Jeg har ikke mødt hende, hun er en fornuftig mand, så hun er sikkert også en fornuftig menneske, men det ved jeg ikke noget. Men nogle gange skal du se det der. Yes, men det andet er det ikke. Er der lige været ind i Royal Unibrew, der har købt også det en underdirektør? Nej. Nu siger du Royal Unibrew, vi skal lige omkring Harbo, Svendsen, den kan du lige kigge på, men imens så tager jeg en med Lars Persson fra Andreas Moskjær, han har nemlig skrevet ind om Scandic Hotels, han vil gerne høre, hvad du tænker om den, nu hvor Sverige jo altså åbner op, er det nu, den skal købes, eller skal man vente lidt endnu? Scandic Hotels, Persson, den har du jo bragt på banen før. Ja, og den fik også en, egentlig fra bunden af, fik den en fin stigning, og så faldt den tilbage igen, fordi så lukkede vi jo ned igen, og så var den nede, og der har været kapitaludvidelse og sådan noget. Det gode er jo, at de når, de har fremgang med, at de nærmer sig de der 50% dækning. Der var så lige en lille gok i nøden i august måned, faktisk så tanden ikke helt så flot ud for Stockholm, men vi kan jo krydse fingre for, at det går den rigtige vej. Jamen, jeg synes jo, at den der genåbningsbranche har taget lidt længere tid, end jeg havde gået og drømt om. Det var også derfor, jeg solgte Autogrill til sidst, fordi jeg synes, at aktierne stod stille. Og man må også sige, at Scandic Hotels i år har stået stille. Så jamen, det kan godt være, at vi skal ud og købe den nu og holde øje med den, hvis vi kan få gang i byferierne. Fordi kigger vi på nogle af de andre ferieaktier, som er på børsen, altså Skistar, så er den jo bare... bulrede der ud af i en flot regressionslinje opad, kan man sige. Jeg vil nok måske tage den med på kandidatbænken og sige, kommer den over de der 38, så er der måske rigtig fart på den der Scandic Hotels, hvis man... Ja, så det er det. Og det er jo så med dig, Lav, Lars, det ved vi jo godt. Vi kender dig jo heldigvis her i klubben. Du vil gerne se, at de ligesom begynder at tage fart, inden du hopper ind i aktien. Så kan det godt være, at du ikke får det hele med, men det er sådan set også lige meget, fordi hvis retningen er der, så ja, i sidste ende, så betyder det nok ikke det helt store. Det er det. Ja, godt. Jeg har faktisk kigget på den scene, som i går, jeg sad og studerede den lidt. Ja. Men det er jo et enormt tab de to sidste år. De har tabt på 6 milliarder. Jeg vil godt være, at de har nedskrevet en hel masse. Men det er en af de der, som og har det ikke også fået puttet nogle nye penge ind? Jeg vil også sige, udenbart, jeg har ikke studeret den i detalje, men jeg vil sige, det var en af de aktier, jeg også godt kunne lukke til at købe. Fordi jeg tror, at det er fornuftigt. Hvad blev der af det der SAS, Residor og alt det der? Hvad blev der af det? Hvor er det henad? Det var også nogle kineser, der købte det for 2-3 år siden. Er det derude, det er væk fra børsen? Og det er også en hotel. Dem ved jeg ikke, hvem. Ja, jo, jeg kan godt huske, hvem, men jeg ved ikke lige, hvem der ejer dem i øjeblikket. Det må jeg sige. Okay. Nå, Svendsen, vi skulle lige omkring Harbo også. Kim Andreasen vil gerne have, at vi kigger på den. Hvad synes du, er den ved at være der, spørger han? Ja, det har jo været der mange år, du. Men de har jo ikke kunnet få det til at køre, og det kan de stadigvæk ikke, men altså, de har jo det der med den gamle mand og havet, at han sidder jo 80 år. Han er fra 1941 september, omkring 1. september, han fødselsdag, og han er gik jo for at være direktør, eller været i umindelige tider, til at være, og han er gift med svigerdatteren, det er en Harbo, eller han er gift med en, som var familien, ikke? Så han er sviger søn. Og det er ikke den med, at den morsomste måde, man kan få en virksomhed til at gå ned for lidt på, det er at gøre svigersønnen til direktør. Hmm. Det har ikke været skide morsomt, for jeg har haft aktier det her i årevis. Og ventede på, at de fik rejst det deroppe, og det har de jo ikke gjort. Så blev udnævnt han jo sig selv til at være, i stedet for, så udnævnt han selv til at være bestyrelsesformand, ikke? Altså, det er Bernd Giese, vi taler om. Ja, det er det. Og i stedet for at være direktør, og så havde han jo sin datter ind, og hun flygtede jo væk i løbet af kun et halvt år. Og så og hun havde selv en virksomhed, som hun synes, hun godt kunne drive osv., men det havde hun altså ikke lyst til, det der cirkus. Så hvad hedder det? Det er sådan set nogenlunde, hvad det er. Og det er noget råd. Jamen, den er der. Ja, det er den jo nok. Og de er jo også der, insideren er jo også begyndt at købe. De gjorde lige sådan set i forvejen, men der brugte de selskabets egen penge til at købe. Altså, man købte egne aktier, ikke? Det er det selskab i Danmark, tror jeg, der ejer flest egne aktier. Nu har vi sådan set næsten også gjort det, men de er jo blevet annulleret, ikke? Men de ejer 25% egne aktier. Det er helt vanvittigt. Altså, MyInvest kapitulerede jo for, jeg ved ikke, det er 7-8 år siden, så sagde, det her, det gider vi slet ikke slutbrugt det her. De havde jo også set, at der var et potentiale osv. Og du ser jo mange penge af ham, vi taler om før, Royal Unibrew tjener. Altså, de skulle jo vælte sig i kugler, men det gør de ikke. Mm. Og hvis du siger, hvad er det, der er galt? Jamen, det er jo formentlig, at de ikke, de er afhængige af forholdsvis få kunder. De sælger jo, den berømte er jo Netto, ikke? Og ham der, Krave, der var en gammel direktør i Netto, han sidder også, eller jeg tror, han sidder der endnu, selvom han nu er 70 år. Det er jo ingen alder i Harbo. Nej, det er det jo ikke, når man kan være bestyrelsesformand, når man er 80. Så hvad hedder det? Der trænger jo ligesom til at blive luftet ud, og vi havde fornøjelse af ham her fra PP Capital, hvad han hedder? Han hedder jo den berømte... Jens Løstrup. Løstrup, ja. Mm-hmm. Berømte, han siger, han ikke er familie med teologen Løstrup, men han siger jo, han er jo en gammel guttermand, ligesom mig selv. Han siger jo, jeg spurgte ham, kunne du rette den virksomhed op? For han er faktisk også sådan noget virksomhedskirurg. Mm-hmm. Det kunne jeg jo godt sige. Og han har jo siddet og kigget på det dernede. Så det jeg men så længe de putter deres egen familie ind, og alt det der, så jamen, skal man det holde sig lidt væk, så længe der ligesom ikke kommer orden i sagerne. Men altså, det får alt for jo en ende. Og altså, selskabsstyrelsen, alt det der, skulle jo for længe siden have grebet ind. Fordi hvis du driver en virksomhed, hvor du nærmest ødelægger værdi. Det er jo, destruktion. Og en god advokat, nu skal jeg jo ikke passe på, hvad jeg siger. Nu forsvandt Persson, tror jeg. Ja, det tror men, jeg men, men det er jo et spørgsmål. Passer du dit mandat ordentligt? Og aktionærforeningen har jo også været efter om at ekstrabladet, og jeg ved ikke hvad, men lige meget hjælperne. Ja. Ja, og så får jeg en båd væk til kongehuset, men altså, det er ved at gå, kan jeg ikke tjene en krone. Jeg synes ikke, altså, at du charmer så meget om ham, jeg vil holde fingrene væk, når jeg lytter til det der. Jo, men det er det, men bare sige, at det må jo komme, mindre man siger, at det her det er en selvmordsaktie. This too shall pass, som vi siger derude. Ja, Lars Svendsen, der er på et eller andet tidspunkt. Jeg har aktien i flere år, men jeg kan jo ikke, jeg har ikke forstand på at drive det. Jeg vil ikke påstå, at jeg kan. Persson er tilbage i folden, kan det, jeg fortælle dig. Hvad mener du om Harbo? Harbo har jeg jo også selv haft og drømt om, at det skulle være en spændende aktie, men til sidst, jeg kapitulerede jo også til sidst og tænkte, det blev ikke til noget, og så har jeg kigget væk. Nu har det jo så været en spændende aktie, en sted 46%, men den er jo også kommet for ingenting. Ingenting, og nu vejer den, var jeg lige ved at sige, eller koster den en smule, men det er jo bare ærgerligt, og det er jo et svært marked, og så kan man jo spørge sig selv om, det er der, hvordan det kommer til at gå med råvarerne, ikke? Altså det har man jo drillet det har man jo drillet Carlsberg med, at priserne stiger på øldåserne, og ja, der er også andre prisstigninger rundt omkring. Nu kan vi se, hvor meget strømmen koster i øjeblikket. Så ja, det er nok ikke lige, man skal måske overveje at kigge andre steder hen, tænker jeg. Jeg har jo kommet det der forslag til, at de skulle lave en sådan stor sodavand, der skulle hedde Harbo Max. Det ville være svært og morsomt. Okay, den skulle ligne pænt, men okay, jeg er med, Lars Vindsen. Pearson, lad os blive lidt i det der, hvad skal man sige, om der er knaphed på ressourcer rundt omkring derude. Sådan noget Bygmax Group skal vi lige omkring også, fordi Louise, hun kunne godt tænke sig at vide, om det er om det blev for sent at gå ind i Bygmax. Og det er jo svært, når du spørger en mand, der har tjent over 100% på en aktie, så kan man jo, det er jo altid sådan, den har været meget flad, og de sidste, siden april måned, og spørgsmålet er selvfølgelig, skal man så sælge den, men hvad er alternativet, og så videre, så videre. Jeg tror stadigvæk på hele den her branche, og folk vil være lidt mere hjemme og bygge deres sommerhuse og deres huse. Nu vil vi jo sidde hjemme og se, hvor slidte gulven er, og jeg kan da bare se, når jeg kigger rundt på min villavej, hvordan der kører rundt med byggefolk, og folk selv drøner rundt med brædder under armen, så jeg bliver lidt endnu i hvert fald. Og hvad er mit kursmål? Jamen, det kunne godt være 100, og den ligger og bliver handlet lige de der 78-80 stykker, ikke? Okay. Det er da ikke tosset. Nej. Men altså, jeg er jo også bias, fordi jeg har den, og jeg har allerede tjent 100%, over 100%, så hvis det er jeg jo også i Solar. Ja, men så hvis der bliver klippet lidt af, så kan jeg jo godt være fristet måske til at sælge den, hvor hun så ender med et tab, ikke? Det skal man hun har den ikke, hun spørger, om det er for sent at gå ind i den. Ja, og det er jo det, jeg siger. Jeg kunne godt drømme om, at den kommer op i 100, fordi jeg kunne godt forestille mig, at vi fortsætter lidt i det her, vi skal renovere, bygge, ordne, fikse, både sommerhus, skråstreg, hjem, og hvad vi nu ellers har fået. Ja, netop. Ikke? Er vi ofte så, der er blevet lavet meget om i boligen derhjemme, og der er også blevet handlet rigtig meget. Jeg kunne læse her på finans.dk, tror jeg det var her til morgen, at altså, det er jo helt sindssygt, hvor meget omsætning er steget igennem de der coronamåneder, særligt første kvartal. Der var en, der fortalte mig, at jeg ved ikke, det er røverstået for rigtigt liv, så kan vi jo få den afkræftet, at ejendomsmæglere, de er simpelthen ved at blive dogne, fordi de har ikke så meget, altså de sælger sig selv. Ja, de har svært ved at finde boliger. Ja, så styrer det jo rundt på det. Nå, så vidt altså Bygmax, som Louise i Silkeborg havde skrevet ind til os. Du kan stadigvæk nå at være med, 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din sms, så griber jeg dig herinde. Og der er altså rigtig mange spørgsmål, så vi når ikke dem alle sammen, men altså giv det et skud, ikke? Så er du også med i konkurrencen om en millionærklub-kop, som jeg trækker her til allersidst. Ved I hvad, der er kommet et spørgsmål fra Søren i Aarhus. Han skriver, jeg hørte jeres interview med Norwegian CEO forleden. Jeg synes, han svarede virkelig godt for sig. I går torsdag så steg Norwegian aktien med næsten 11%. Hvor kom det fra, og er det må nu, den får comeback, spørger Søren altså. Lars Svendsen, hvor kom det fra? jeg bemærker det, fordi det var faktisk dagen før, der lå den jo faldt. Der var nede i 8,4, så tænkte jeg, det er jo meget godt, for jeg sidder jo og fisker lidt. Og så beder jeg om dispensation til at købe. Jeg har jo fortalt, hvad jeg mener om den, at den er en opsamlingsfelt, ikke? Men så rykkede den lige pludselig i går med 11%, og det koster 9,9 norske nu. Og det er jo et eller andet hernede. Man kan, jeg har skrevet en artikel, I kan bare læse den på Jurenmesteren, men her for kun lige efter han var på besøg, skrev jeg om mandagen, hvor han var der om torsdagen. Men altså, det ser ud til, at de har fået fat på det, og så er de ansat i en eller anden, der skal være chef for operation og opgivning osv. Det tyder jo også på, det var den eneste nyhed, jeg umiddelbart kunne finde på det, men så hvad hedder det, men det er altså lidt en jojo-aktie, som svinger noget, men det er en, jeg synes, det er et fair satsning, men man skal ikke købe, altså hvis du er senere og siger, jeg putter 150.000 i det, ikke? Til et eller andet. Hvad for et niveau synes du, vi skulle tage, Persson? Skal vi regne? Er det for lidt, eller er det for meget? Eller nu tager vi 150. Så vil sige, så put 50 i det. Og så, når mener du, jeg spørger mig, hvis vi ikke sige 10.000, eller hvad mener du? Hvor for nogle tal skal vi bruge, Persson? Hvad mener du? På Norwegian, eller? Nej, sådan generelt, hvis du siger, fru Olsen spørger, hvor mange penge tør jeg putte mine penge i Norwegian? Så skal jeg sige, hvad skal vi så sige? Hvad for en skal vi regne med? Er det 100.000? Er det 10.000? Er det 1 million? Hvad skal vi bruge for hende? Ja, det kommer, du skal jo lige spørge hende om, hvad hendes portefølje er. Jo, men nu er hun jo ikke, så vi skal jo bruge et tal. Det er mere for, hvilken ramme skal vi bruge, synes du? Men altså, Men man kunne jo lave den der Tom Hårgaard, som jeg er enormt dårlig til, men man kunne begynde at lægge til sin position. Altså man kunne starte med at købe position op i tre stykker, og så købe første gang, anden gang og tredje gang over en måned. Nu stod jo Bodil og talte om for nogle dage siden, man er ligeglad, om markedet går op og ned, når man har sådan nogen, der køber automatisk ind. Så nogle gange får man købt billigt ind, og nogle gange får man købt dyrt ind på de der investeringsforeninger og alle de der robotter, man kan proppe penge i. Og det kan man jo så også gøre her med sin aktie og sige, men jeg køber i dag, og så køber jeg om 14 dage, og så køber jeg om 14 dage igen. Altså hvis man vil ind i den her Norwegian, og så, eller måske skyde det endnu længere, hvis man er lidt nervøs for, hvor markedet skal hen, så om en måned, og så om en måned igen, ikke? Så, ja. Så er det bare spørgsmålet, man kan blive... Men så er det spørgsmålet, at man kan blive ved med at holde sine penge, altså kontanter. Det kan jo være, at man bliver fristet af noget andet, der kommer susende forbi, ikke? Sådan er det. Så, ja, det er sådan lidt dollar cost averaging metode, man måske kan kaste sig ud i, eller altså en månedsopsparing, som man jo altså også kan få, eller robotinvesteringer. Der er mange måder at gøre det på, men humlen er, at hvis man sætter et fast beløb af til at investere hver måned, ja, så kommer man jo altså nogle gange til at købe dyrt, og nogle gange til at købe billigt, og på den lange bane, så udligner det sig. Det var sådan set bare det, jeg sagde. Mathias, han kunne godt tænke sig, at vi lige kommer omkring Rio Tinto. Hvad mener I om den, Lars Svendsen, mine selskab? Hvad tænker du om Rio Tinto? Det er jo der, hvor de har en dansk chef for Iskø Løgn, jo. Ham her, der kom over fra ISS, som var forbi AP Møller, og hvad han hedder? Ja, det er rigtigt. Ja, men han er en fornuftig mand, så vidt jeg ved. Jeg kender til ham, men ved jeg det, han blev jo chef, Jacob fordi... Stavsholm, ja. Fordi ham, de havde der var chef, han måtte jo gå af, fordi de havde udstillet en eller anden aboriginal landsby, hvor de ville hellere have mine, og det var ikke så godt, men nede i Australien. Men jeg vil sige på den måde, at... vi har jo haft et setback. Vi havde boom i mineraler og miner, og så er de jo ligesom faldet noget tilbage igen. Og det er de så lidt nu. For eksempel jernmalmprisen var oppe i $200 og ned omkring 100, så vidt jeg ved. Men den kommer formentlig igen, og vi kan også se ham her. Derfor de aktier jo ligesom fået sig lidt nedtur. Og i Utendo kan du jo købe flere steder, både altså mest i Australien osv. Men jeg sad i går, og det var faktisk Christoffer Wold, som gjorde opmærksom på den, det vidste jeg ikke, at det var faldet så meget. Det var BHP Billiton. Det er jo en anden i samme, altså i den Superligaen af mineselskaber. Og de har jo så også, hvad hedder det, energi, for eksempel, altså olie og gas. Men den kan du jo købe både i England og nede i Australien og i USA. Så vil du hellere vælge den? Ja, men det var, fordi jeg kiggede på den, og den er altså en, som har fået sig en ordentlig baglænger, og i og med, at den også har energi, så er olieprisen og gasprisen alt der på vej opad, så er det nok ikke helt tosset at gå efter den, men jeg kan da godt lige kigge efter på Rio, som også er i det der, så er vi jo Vale som den tredje af de der i de tunge mineraler. Ikke? Altså det er jo så jernmalm, kobber, og så har ham her, han er også BHP, ikke? Det betyder Broken Hill Proprietary, og et australisk firma, men de har så olie og energi, det har Rio Tinto ikke, og så har vi Vale, der også har kobber, og i øvrigt har Rio Tinto jo masser af kobber. Kobber er en boomvare, ikke? Så hvad hedder det? Jo, det er en rigtig nok. Så har vi den sidste, det er Anglo American, som er stor, men han er jo mere over imod, det er dem, der også ejer De Beers. Altså, har inden for Sydafrika og alt det der, og diamanter og guld og ting og sager. Mm. Men de er mere avanceret platin i den afdeling der. Men hvad hedder det? Umiddelbart, det er fordi, jeg kigger på BHP. Jeg kunne faktisk godt lide at købe BHP. Så kan det også være Rio, men jeg kigger på Rio til på mandag. Jeg gør lige det. Der er lidt setback, og det kan godt gøre, fordi der kommer et, hvis verden ikke falder fra hinanden, og det økonomien, så er råvarer jo gode nok. Ja. Lars Persson, kigger du på råvarer bare ganske kort her? Vi skal sådan snart til at runde af. Ja, det gør jeg jo. Jeg har jo selv boligen, og nu er jeg blevet stedig og holdt fast, fordi jeg købte den jo i foråret, der fik jeg ikke noget ud af den. Så solgte jeg den, og så steg den jo, så købte jeg den, og så er den faldet tilbage. Men det er jo fordi, at råvarerpriserne har sat sig et nyk, så det er jo mærkeligt, at den, der også har... gas og olie er faldet så meget. Jeg sidder lige og kigger på alle graferne, så det kunne da være mere spændende at kigge på det. Jo, den ser da spændende ud, men jeg er fuldstændig enig med Svendsen. Altså, selvom vi er i gang med den her elektrificering, som vores kraftværker og elnet overhovedet ikke kan klare, men skidpyt med det, vi skal alle sammen have en elbil, og nu betaler nordmændene big time for deres Tesla hedder det. Hvad hedder det nu? Så der bliver nok solgt lidt flere dieselbiler et stykke tid. Men hvad hedder det nu? Jeg synes, at de her vineselskaber, det bliver det nye sort, altså fordi vi skal have de der råvarer. Jeg bliver i boligen, selvom den siver og har set lidt noget negativt ud det sidste stykke tid. Boligen, BHP og så altså Rio Tinto, som Lars Svendsen lige kigger lidt nærmere på indtil på mandag. Mathias, så du må lige vente lidt. Til gengæld, så får du glæden af en kop. Vi sender en millionærklub-kop afsted til dig. Det var altså dig, der blev den heldige vinder af dagens kop her i udsendelsen. Så tillykke med det. Persson, rigtig god weekend til dig. Ja, vi slipper dig her. Køb noget godt. Jo, køb noget godt. Ja, det gør jeg. Hej. Hej. Lars Svendsen, vi skal også til at lukke af. Men bare sådan ganske kort. Det bliver en weekend med tysk valg. Altså farvel til en institution, havde han nær sagt, i europæisk politik, Angela Merkel, som takker af. Kommer det til at betyde noget for aktiekurserne? Nej, det tror jeg sådan set ikke, men jeg tror, det bliver en rød-grøn regering på en eller anden måde, eller det drejer den vej over. Og det kan også betyde, at euroen bliver svækket, og renten vil stige lidt og sådan noget. Men nej, det bliver ikke noget drastisk, fordi der kommer ingen revolution i Tyskland. De ved jo godt, det er jo ikke ligesom Enhedslisten her, de ved jo godt, at der skal laves noget for at få det her til at køre i samfundet. Og det er sådan, altså, de har jo den der realistiske indstilling til verden. Altså det, vi ikke har her. Men så nej, det bliver ikke, men det bliver et ryk mod det mere bløde, og dermed mere rolig, harmonisk EU. Der bliver bedre EU-samarbejde fremover. Vi samler op på mandag. Lars Svendsen, tusind tak, fordi du var med mig her i studiet i dag. Tak for jokes og indsigter og god historie. Altid spændende at være i studiet med dig. Tak også til alle jer, der skrev herind og sendte spørgsmål. Vi prøver at samle op i løbet af ugen, men jeg beklager det altså ikke dem alle sammen. Vi kan nå, da der kommer rigtig mange. Tilbage er der kun at ønske jer en fantastisk weekend. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.